Rabbanilerin Rabbe kul olanların ve ahbar bilginlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? İşledikleri sanat ne kötüdür.